Seborrhetium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, wtorek, 12 stycznia, jest 17. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Przed wakacjami możliwe jest wytworzenie odporności populacyjnej przeciwko koronawirusowi. Mówi o tym minister zdrowia i wskazuje na konieczność szczepień. Szczepienia nauczycieli będą najszybciej jak się da. Taką zapowiedź składa z kolei minister edukacji. Ślisko na drogach. Są ważne ostrzeżenia od synoptyków dla kierowców. Pewna odporność populacyjna jeszcze przed wakacjami. O takim celu szczepień na koronawirusa mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. Jego resort przedstawił też założenia funduszu kompensacyjnego, który ma wypłacać odszkodowania dla osób z niepożądanymi odczynami poszczepiennymi. Łączymy się ponownie z Karolem Darmorosem. Karolu, kto będzie mógł otrzymać rekompensatę za ewentualne komplikacje po szczepieniach? To osoby, u których wystąpią poważne problemy zdrowotne. Wniosek o odszkodowanie od 10 do 100 tysięcy złotych należy skierować do Rzecznika Praw Pacjenta. Warunkiem wypłaty będzie hospitalizacja. O ile ta hospitalizacja będzie trwała zgodnie z kryteriami 14 dni, chyba że wcześniej nastąpił wstrząs anafilaktyczny i również ta obserwacja po wstrząsie będzie się przedłużała do 14 dni. Mówił minister zdrowia Adam Niedzielski. Jak dodał, fundusz obejmie nieco ponad 100 osób, bo u tylu po akcji szczepień na COVID w Polsce mogą wystąpić poważne komplikacje. A od przyszłego roku mechanizm ma być stosowany w przypadku wszystkich szczepień ochronnych. A relacjonował Karol Darmoros. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek powiedział, że szczepienia nauczycieli przeciwko COVID-19 będą przeprowadzone najszybciej jak się da. W rozmowie z dziennikarzami w Sejmie zwrócił uwagę, że jest wyznaczona kolejność szczepień. Zdaniem Ministerstwa Edukacji i Nauki nauczyciele powinni być szczepieni najszybciej, jak to jest tylko możliwe. Natomiast kolejność jest wyznaczana zgodnie z hierarchią zapotrzebowania. Siłą rzeczy najbardziej potrzebują szczepienia osoby najstarsze, bo są najbardziej narażone na utratę życia i zdrowia. Ale będziemy szczepić nauczycieli najszybciej, jak to się da. Cały czas trwają dyskusje. Od poniedziałku uczniowie klas 1-3 wrócą do nauki stacjonarnej. Pozostali nadal będą uczyli się zdalnie. Powrót ma odbywać się w reżimie sanitarnym. Wczoraj rozpoczęła się ogólnopolska akcja badania przesiewowego nauczycieli na obecność koronawirusa. Testy są bezpłatne i darmowe. Nauczyciele klas 1-3 i pracownicy szkół mogą się poddać badaniu do piątku. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed oblodzeniem dróg. Ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczą północnej, zachodniej, południowo-zachodniej i częściowo centralnej części Polski. Jak mówi Grzegorz Walijewski, rzecznik prasowy MGW, tej nocy kierowcy muszą być bardzo ostrożni. W związku z tym, że w północno-zachodniej, centralnej i północnej części kraju padał śnieg oraz deszcz ze śniegiem, to będziemy mieli do czynienia z oblodzeniem. Dlatego dla całej zachodniej, północnej oraz częściowo też centralnej i południowo-zachodniej części kraju wydane są ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia. I ono obowiązuje już od około 16-17 do godzin porannych do około godziny 9. IMGW prognozuje, że temperatura przy gruncie spadnie w niektórych częściach Polski do minus 6 stopni Celsjusza. Instytut Pileckiego udostępnił archiwum cyfrowe. To przeszło 1 000 000 stron dokumentów, 1000 zdjęć, kilkaset archiwalnych filmów oraz 1000 relacji świadków koszmaru II wojny światowej. Inauguracji działalności archiwum towarzyszyły konferencja Archiwum Aktywacja. Wbiorą w niej udział naukowcy, archiwiści i ludzie kultury. Dyrektor Instytutu Pileckiego Wojciech Kozłowski wyjaśniał, że archiwum dla Instytutu ma kluczowe znaczenie. Naszą wielką ambicją jest stworzenie prestiżowego ośrodka naukowego dostarczającego wiedzy, która pozwoli nam wchodzić w odważną dyskusję z badaczami z całego świata. Nie da się tego osiągnąć bez nowoczesnego archiwum. Z kolei kierownik archiwum Krzysztof Wiśniewski podkreślał, że największą wartością udostępnianego dziś archiwum cyfrowego jest fakt, że badacze będą mogli korzystać z materiałów archiwalnych z różnych instytucji w Warszawie lub oddziale Instytutu w Berlinie. Pozwoli to badaczom nie jeździć już po całym świecie, lecz przyjeżdżać do Instytutu i tu prowadzić badania. Aby skorzystać z zasobów archiwum, należy wejść na stronę archiwum.instytutpileckiego.pl. Witold Banach, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Jutro w Egipcie startują Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej panów. Polacy pierwszy mecz rozegrają w piątek z Tunezją i generalnie nie mamy wielkich oczekiwań co do ich występu. Nastały chude lata dla naszego szczypiorniaka. Na fali dawnych sukcesów przyznano nam i Szwedom jakiś czas temu organizację mundialu w 2023 roku. Dziś dowiedzieliśmy się, że u nas w kraju odbędzie się mecz otwarcia, po drugiej stronie Bałtyku finał i spotkanie o trzecie miejsce, więc da się wyczuć, że ciężar finansowy organizacji mistrzostw przechyla się na stronę szwedzką. Co w rajdzie Dakar? Nie jedzie już w nim motocyklista Maciej Giemza. Na trasie 9 etapu miał wypadek, zerwał więzadła barkowe, ma także złamania kości stopy. Do tej pory był 17 w klasyfikacji łącznej. Sporego pecha miał także Jakub Przygoński. Aż 4-krotnie przebijał dziś opony, stąd dopiero 24 lokata w najbardziej prestiżowej kategorii kierowców samochodów. W całym rajdzie utrzymał jednak 4 pozycję. Kładzista Kamil Wiśniewski był dziś 7 w klasyfikacji generalnej, jest lokatę wyżej. Teraz tenis. W finale turnieju WTA w Abu Zabi, gdzie i temperatura przyjemna i można dobrze zarobić, zagrają Białorusinka Aryna Sabalenka i Rosjanka Weronika Kudiermietowa. Pierwsza w półfinale poradziła sobie z Greczynką Marion Sakkari, druga z Ukrainką Martą Kostiuk. Kibicom tenisa przypominamy jeszcze, że dziś od 21:00 półfinałowy mecz Huberta Hurkacza z Amerykaninem Christianem Harrisonem w imprezie ATP w Delray Beach na Florydzie, a kibicom siatkówki, że dziś po jednym, ale za to bardzo ciekawym spotkaniu i w Tauron Lidze Pań i w Plus Lidze Panów. Grupa Azoty Chemik Police od 17:30 zagra u siebie z dewelopresem Skyres Rzeszów. Od 20:30 na Górnym Śląsku spotkanie Jastrzębskiego Węgla z Werwą Warszawa. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na zachodzie i północy kraju. Opady śniegu na wybrzeżu i zachodzie, także deszczu ze śniegiem. Opady mogą marznąć i jak Państwo słyszeli w serwisie w ostrzeżeniu Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, powodować gołoleć, drogi i chodniki mogą być śliskie. Proszę uważać. Na zachodnim wybrzeżu możliwe także burze. Temperatura od minus 5 stopni na północnym wschodzie i w Kotlinach Sudeckich do minus 1 na zachodzie. Nad morzem około 0. W obszarach podgórskich Karpat od minus 8 do minus 4 stopni. Wiatr umiarkowany, miejscami dość silny i porywisty z kierunków południowych i zachodnich. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Szczepionki przeciw COVID-19 są bezpieczne. Przeszły rygorystyczne testy i zostały dopuszczone do obrotu przez Europejską Agencję Leków oraz Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych. Dowiedz się więcej na gov.pl/szczepimy się lub zadzwoń 989. Posłuchaj. To mogą być dźwięki Twojego sukcesu. Rusza wielka wyprzedaż Fiata Professional. Wybierz Ducato z rabatem do 22 tysięcy złotych i rozkręć swój biznes. Sprawdź w salonach i na fiatprofessional.pl. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Zrobię to dla synka. Dla żony, dla dzieci, dla wnuków. Ja zrobię to dla siostry. A ja dla brata. Ała! Nie w szczepionkę! Co ja tutaj robię? Mówię, że szczepienie to nie tylko twoja sprawa, ale sprawa zdrowia i życia innych. Dla siebie. Dla nich. Szczepimy się. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 17. Marek Zalewski, Witold Lazar. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa. Royal Blood. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Suzy Quattro. 16 minut po godzinie 17. Zapraszamy do trójki, audycja popołudniowa. Proszę Państwa, coś co podajemy zawsze na początku naszego programu, czyli dzisiejsze liczby. 5569 nowych zakażeń, 7666 osób zakażonych wyzdrowiało w ciągu ostatnich 24 godzin. Ze mną pani profesor Magdalena Rosińska, epidemiolog z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Pani profesor, w jakim momencie tej sytuacji pandemicznej jesteśmy? No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie, bo z jednej strony proste, a z drugiej strony wcale niełatwo na nie odpowiedzieć. Jest szereg wątpliwości co do tego, gdzie się obecnie znajdujemy, a przede wszystkim gdzie idziemy dalej. Bo tak, z jednej strony wiele wskazuje na to, że udało się trochę epidemię powstrzymać od tej głównej górki, którą przeszliśmy na jesieni 2020 roku, a z drugiej strony są tego ogromne koszty i chcielibyśmy spróbować zrelaksować te wszystkie restrykcje, którym podlegamy. No i pytanie, do jakiego stopnia jest to możliwe, do jakiego stopnia wobec tego ta epidemia już na to pozwala, ta sytuacja epidemiczna już na to pozwala. I tu właśnie jest kilka takich niejasności, bo nie wiemy, a przede wszystkim nie wiemy, ilu z nas, Polaków, już przeszło chorobę. No, nikt w tej chwili nie ma wątpliwości, że to, co rejestrujemy, no to jest troszeczkę wierzchołek góry lodowej. Dużo ludzi choruje, nie jest badanych. Niektórzy przechodzą bezobjawowo, jak już teraz wiemy. No i o tych bezobjawowców chyba chodzi najbardziej. To znaczy, nie wiemy po prostu, że oni są, że są wśród nas. A proszę powiedzieć, to co obserwujemy w tej chwili na południu Europy, we Włoszech, w Portugalii, także w Anglii, czy to jest coś, co można by nazwać efektem świąt? Tu jest też znowu nie tak prosto, bo rzeczywiście tak, jest pewien efekt świąt, jest prawdopodobnie też pewien efekt sezonu takiego zimowego, w którym łatwiej się takie wirusy jak koronawirusy szerzą, a z trzeciej strony, i to jest przypadek szczególnie w Wielkiej Brytanii, no mamy nowe warianty i to jest właśnie druga taka niewiadoma, z którą się w obecnym momencie stykamy, czyli czy mamy nowy wariant wirusa, czy nie. Tego jeszcze na dzień dzisiejszy nie wiemy, a wiemy z doświadczeń właśnie brytyjskich, że wystąpienie tego nowego wariantu może się właśnie wiązać z dużo szybszym, łatwiejszym szerzeniem się wirusa i stąd oni muszą się bardziej zamknąć, kolokwialnie mówiąc. Szczepionka. Dostaliśmy ją kilkanaście dni temu. 257 834 osoby do tej pory zaszczepione. To dane z porannych godzin, więc teraz już pewnie ta liczba jest trochę większa. Czy to jest wynik, z którego możemy być zadowoleni? To jest całkiem przyzwoity wynik jak na okres taki świąteczny. No i rzeczywiście akurat teraz zaczęliśmy szczepić w momencie, kiedy no, sporo ludzi było to na urlopach, a to poza miejscem pracy, bo teraz szczepimy, przypomnijmy, głównie grupę medyków w tym etapie zerowym. Tak więc miejmy nadzieję, że ten program szczepień przyspieszy i będziemy w stanie szczepić dużo więcej osób w tych kolejnych nadchodzących tygodniach, zwłaszcza tutaj osoby starsze i to bardzo jest istotne, żeby jak najszybciej właśnie do tej grupy dotrzeć i żeby jak najszybciej zostały osoby te, które są właśnie najbardziej narażone na ciężki przebieg, zaszczepione. No tu zauważmy może, że weekend, sobota i niedziela to były dni prawie że bez szczepień, natomiast wczoraj, w poniedziałek, to jest ponad 55 tysięcy osób. Tak, i miejmy nadzieję, że tak będzie. Może się uda również uruchomić weekendy. No, ja cały czas mam nadzieję, że program jest na rozruchu i że szczepienia znacznie przyspieszą tutaj w kolejnym miesiącu, bo no to jest, no nie oszukujmy się, to jest taka nasza nadzieja na powrót do normalnego życia. Pojawiają się takie głosy, że jesteśmy w stanie osiągnąć tę upragnioną odporność stadną jeszcze przed wakacjami. No, to by wymagało znacznego przyspieszenia szczepień. Myśli pani, że nie damy rady? No, byśmy zaszczepić w okolicach 20 milionów ludzi, no to nawet same dostawy chyba nie są planowane za aż takiej ilości szczepionki, więc myślę, że do wakacji będzie ciężko osiągnąć ten efekt. Czy powrót, czyli no cóż, to nie mamy takiej szansy, bo przez jakiś czas pewnie żyliśmy taką nadzieją, że no, na wakacje to już będzie normalnie. Tak, zdecydowanie. Ale nie sądzę, że jest aż tak optymistycznie. Czy powrót dzieci do szkół, dzieci tych najmłodszych z klas 1-3 od poniedziałku, to jest pani zdaniem dobry pomysł? To jest, ja bardzo się cieszę, że nie muszę podejmować tej decyzji, bo to jest decyzja niesłychanie trudna. Z jednej strony są skutki tego, że dzieci nie chodzą do szkół, są olbrzymie i to już w tej chwili wiele badań też wskazuje. I z tego punktu widzenia powinniśmy dążyć do jak najszybszego uruchomienia szkół. Natomiast no właśnie tu jest ta niejasność troszkę. Gdybyśmy byli pewni, czy mieli jakieś wskazanie, no w którym miejscu jesteśmy, ile osób właśnie już przechorowało, to wiedzielibyśmy, jak zła lub jak dobra jest prognoza i w zależności od tego, jaka będzie kolejna, jaki będzie wpływ tego puszczenia dzieci do szkół. Niestety tego nie wiemy póki co i wobec tego jest to taka decyzja, która jest troszkę podejmowana, no nie chcę powiedzieć, że na ślepo, bo jakby na pewno decydenci zdają sobie sprawę z tej właśnie niejasności. To jest podejmowana po prostu w takich warunkach niepełnej informacji. Podobnie jak decyzja o przedłużeniu tego lockdownu, którego no, wszyscy mamy dość. Dziękuję bardzo. Pani profesor zaszczepiona? Tak, już tak. To co prawda dopiero pierwszą dawką, ale na szczęście mieliśmy taką możliwość. Profesor Magdalena Rosińska, epidemiolog z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, była moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dużo zdrowia. Zapraszamy do Trójki. J.J. Cale. Na zegarze 17.30. Kilka słów o pogodzie. Tej nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na zachodzie i na północy kraju. Opady śniegu na wybrzeżu i zachodzie, także deszczu ze śniegiem. Opady mogą marznąć i powodować gołoleć. Proszę uważać, drogi i chodniki mogą być dziś wyjątkowo śliskie. Na zachodnim wybrzeżu możliwe burze. Temperatura od minus 5 stopni na północnym wschodzie i w Kotlinach Sudeckich do minus 1 na zachodzie, nad morzem około 0. W górach od minus 8 do minus 4 stopni. Wiatr umiarkowany, miejscami tylko dość silny i porywisty z kierunków południowych i zachodnich. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. Zaśpiewaj raz, zadać raz. Małgośka, Przemek. Za 22,5 minuty godzina 18. Zapraszamy do trójki, audycja popołudniowa. Proszę Państwa, stoki narciarskie w całej Polsce są zamknięte. Nigdzie nie wolno jeździć na nartach, ale nikt nie zabronił jeździć na sankach. Stok w Podstolicach koło Krakowa przeżywa prawdziwe oblężenie. Przez całe ferie tłumnie pojawiają się tam rodzice ze swoimi dziećmi, by pojeździć właśnie na sankach. O szczegółach Bartłomiej Bujas. W ciągu zaledwie 3 dni w Podstolicach mogło pojawić się nawet kilka tysięcy osób. Nic więc dziwnego, że sprawą zainteresowała się policja, wyjaśnia Rafał Ryc z Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce. Ujawniono około 100 nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów. Kierowcy zostali wezwani do Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce, gdzie funkcjonariusze w związku z popełnionymi wykroczeniami nałożyli na nich mandaty karne. Najmłodsi podkreślają jednak, że gdzieś muszą się bawić, a to jedyne miejsce w okolicy z odrobiną śniegu. Tak naprawdę znamy ten stok już odkąd tu mieszkamy, dlatego niedaleko stąd jesteśmy. Przychodzimy tu zawsze w zimę, jak jest ładna pogoda i zima. Na nartach też jeździmy, ale nie jesteśmy w stanie iść na nartach, dlatego na jabłuszkach i sankach. I chociaż zjazdom na sankach towarzyszą niemałe problemy... Bardzo nie lubię, jak mi wlatuje śnieg do oczu. To zdaniem dzieci zabawa jest przednia. Możemy się wywalać i robić salta w tył. Tam, gdzie jest te dużo osób, prawie z pół górki zjeżdżamy. Podkreślają to również sami rodzice. Sanki to sposób na odreagowanie i przyjemny wypoczynek. Radość niesamowita. Koniec z nartami, nie? Snowboardami, teraz znowu sanki. Fajna pogoda, fajny śnieg. Przynajmniej dziecko ma rozrywkę. Siedzieć w domu to naprawdę można zwariować i dzieci nie odpoczną i nie przygotują się do nauki tak jak powinny. Dzierżawca ośrodka narciarskiego w Podstolicach Mirosław Wicherek miejsce udostępnia za darmo. Dla chętnych sprzedawane są jednak serki góralskie za symboliczną opłatą 10 zł. To ludzie oceniają, czy te stoki powinny być otwarte. Sami chcą wyjść gdzieś na wolne powietrze. Myślę, że jakby było wszystkie stoki otwarte, nie byłoby takich tłumów na niektórych stokach. Po prostu by się to rozłożyło po części całej Polski. Jak zaznacza Rafał Ryc, stok powinien być jednak zamknięty. Tymczasem umożliwiono tam wstęp licznym osobom po zmierzchu, uruchomiono oświetlenie, a od użytkowników pobierana była dobrowolna opłata która de facto była opłatą za korzystanie ze stoku. Wszczęto czynności wyjaśniające dotyczące popełnienia wykroczenia. O sprawie powiadomiono też miejscowy sanepid. Podstolice to jednak nie jedyne miejsce w pobliżu Krakowa, gdzie w miejsce narciarzy pojawili się saneczkarze. Część osób odwiedziła też górę Chełm w Myślenicach. A wszystkiemu temu przyglądał się reporter Radia Kraków Bartłomiej Bujas. Trójka. Program trzeci. Beth Hart. Za 12 minut będzie 18. Jak słyszeliśmy kilka minut temu, sanki zupełnie nieoczekiwanie wróciły do łask w dobie, kiedy narty zakazane. Jak się okazuje, to właśnie one królowały na sudeckich stokach i to jeszcze długo, zanim popularne stały się narty. I wcale nie była to rozrywka przeznaczona dla dzieci. Z profesorem Tomaszem Przerwą, badaczem historii Śląska z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, rozmawiał o sankach Maciej Sas. Dzisiaj dużo się mówi, wiadomo, w związku z COVID-em o tym, że dużo ludzi jeżdżą na sankach, na nartach nie wolno, ale tak naprawdę jeżeli chodzi o sport taki masowy uprawiany w Sudetach, no to on był pierwotnie tutaj. Tak, saneczki to jest w ogóle chyba ten punkt zwrotny w rozwoju sportów zimowych w Sudetach na Śląsku. Pamiętajmy, że gdzieś tam oczywiście w wielkich miastach jeżdżono na łyżwach. W rejonie Karkonoszy pojawiają się w XIX wieku sanie rogate, ale to wszystko było dla nielicznych, szczególnie jeżeli mówimy o saniach rogatych, kiedy to turysta siadał i właściwie tylko miał się delektować. Wożono go trochę. Tak, wożono go troszeczkę w górę, w dół, sam też nie zjeżdżał. A tu nagle pojawiają się saneczki w latach 90. XIX wieku i właśnie rozpoczyna się ten szał zimowy. Czyli dokładnie to samo, co dzisiaj, kiedy nie wolno na nartach, na stokach się pojawiać. No tak, tylko że wtedy na nartach można było tyle, że narty były jeszcze na tyle prymitywne. Druga rzecz, właściwie jeszcze nieliczne osoby potrafiły się nimi posługiwać, a więc saneczki były tym bezpiecznym, chociaż oczywiście to jest z przymrużeniem oka powiedziane, bo bezpieczne to nie zawsze było. Które tereny były pod tym względem takimi ulubionymi, jeżeli chodzi o Dolny Śląsk? Saneczki przede wszystkim zaszczepiają się najpierw tam, gdzie były sanie rogate. Chodzi o to, że jest tak jakby pomysł. Na dole gdzieś tam się oczywiście spotykamy. Później trzeba wejść albo wjechać na górę. Tam chwila w schronisku, rozmowa, zabawa. Coś do picia. Coś do picia, coś do jedzenia. A później ten turysta wsiadał na te saneczki i z grzbietu Karkonoszy zjeżdżał w dół. No bo proszę zobaczyć, no, nasze saneczki współcześnie to jest zabawa dla dzieci, to jest zabawa na jakiejś małej górce, a wtedy, kiedy to się zaczyna, to jest zabawa przede wszystkim dla dorosłych. To właśnie dla nich jest ta wyprawa w góry jeden czy dwa razy w ciągu dnia i to wystarczało przecież. Te emocje i tak były duże. Tak naprawdę to narciarstwo takie w stylu alpejskim bardzo późno zawitało tu w nasze strony. Tak, no narciarstwo, proszę Państwa, to jest, powiedziałbym, późny wynalazek w naszych stronach. No i to jest przede wszystkim na początku narciarstwo biegowe, takie turystyczne, rekreacyjne. Później takim sportowym, że tak powiem, momentem były skoki narciarskie z różnych małych, większych górek. Nie da się ukryć, że narty jak na razie na przegranej pozycji. Sanki górą, proszę Państwa. Sanki. Duffy.